Allahumma inna hadhihi mustalifata jumi'at fiha alsinatun mukhtalifatun tas'aluka hawa'ija mutanawwi'atan faj'alni mimman ta'aka fastajabta lahu wa tawakkala 'alaika fakafaitahu ya arhamar rahimin.